299. Ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Dwa opakowania plus jedno gratis. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 23 czerwca, minęło 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. W nocy w Warszawie wylądował ostatni samolot z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu. Będzie miliard złotych z funduszów europejskich na odbudowę infrastruktury zniszczonej przez wrześniową powódź. Tymczasowy areszt dla nożownika z Ursynowa mężczyźnie grozi dożywocie. Polska zakończyła ewakuację obywateli z Izraela. O północy wylądował w Warszawie ostatni samolot z Polakami ewakuowanymi z Bliskiego Wschodu, poinformowała wiceministra MSZ-u Henryka Mościcka-Dentys. Nasza akcja ewakuacyjna obejmowała obywateli polskich, którzy utknęli w Izraelu w ostatnich tygodniach i nie mieli możliwości bezpiecznego powrotu do domu z uwagi na poważne utrudnienia w transporcie lotniczym w całym regionie. Nikogo nie zostawiliśmy w potrzebie. Polska była pierwszym dużym krajem Unii Europejskiej, który przeprowadził akcję ewakuacyjną swoich obywateli. W sumie ewakuowano z regionu około 300 osób, również obywateli innych państw Unii Europejskiej. Rząd pozyskał ponad miliard złotych z Funduszu Europejskiego na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zniszczonej przez wrześniową powódź, dowiedziało się Polskie Radio. Pieniądze z unijnego programu Fenix będzie można wykorzystać również na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na obszarach dotkniętych przez żywioł. Samorządy, które wcześniej zgłosiły konieczność odbudowy zniszczeń, będą mogły wystąpić po pieniądze z funduszy europejskich na infrastrukturę, klimat i środowisko. Jednak wciąż można zgłaszać propozycje nowych projektów. Obsługą wniosków zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za środki z dotacji będzie można zmodernizować lub odbudować oczyszczalnie ścieków, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz sieć wodno-kanalizacyjną. Część pieniędzy popłynie na termomodernizację szkół, szpitali czy urzędów. Przypomnijmy, że unijne środki z Feniksa wspierają też program Czyste Powietrze, czyli m.in. wymianę źródeł ogrzewania. Szczegóły programu dla samorządów zostaną przedstawione dzisiaj przez pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcina Kierwińskiego oraz minister klimatu i środowiska Paulinę Henning-Kloskę. Michał Makowski, Polskie Radio. Jest tymczasowy areszt dla nożownika z Ursynowa. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował, że mężczyzna, który podczas dni Ursynowa zaatakował 33-latka, na 3 miesiące trafi do aresztu. O szczegółach zdarzenia z ubiegłej soboty mówi Marta Haberska z Komendy Rejonowej Policji. Mężczyzna przebywający w okolicy odbywającej się właśnie imprezy, po zwróceniu mu uwagi na nieobyczajne zachowanie, odpowiedział pokrzywdzonemu dźgnięciem ostrym narzędziem w okolicy jamy brzusznej. Na miejsce została wezwana policja i pogotowie. Pokrzywdzony z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Sprawca wraz z nieznaną kobietą oddalił się z miejsca zdarzenia. Mężczyzna został złapany po 2 dniach na terenie powiatu nowodworskiego. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Bałkańskie kraje należące do Unii Europejskiej wzmacniają granice, argumentują to zwiększonym zagrożeniem terroryzmem i walką z nielegalną migracją. Rząd Słowenii przedłużył do 21 grudnia kontrolę na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Chorwacją i Węgrami. Kontrole planowane pierwotnie jako tymczasowe wprowadzono pod koniec 2023 roku i teraz co kilka miesięcy są przedłużane. W oświadczeniu prasowym słoweński minister spraw wewnętrznych Bosztian Poklukar napisał, że sytuacja na Bliskim Wschodzie, Ukrainie i Bałkanach Zachodnich pogorszyła się w ostatnim czasie. Rząd, chcąc powstrzymać zagrożenie terroryzmem, przedłużył kontrolę. Nadal mają być wyrywkowe, wymierzone w przemytników ludzi. Dla zwykłych obywateli Unii będą niemal niezauważalne. Według ministra dotychczasowe kontrole zmniejszyły liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy Słowenii o 60%. Przeciwdziałać nielegalnej migracji mają też najnowsze działania na granicy Chorwacji z Bośnią i Hercegowiną. Od dziś w rejonie, gdzie nielegalny ruch jest największy, teren patrolują wspólne patrole policji chorwackiej, słoweńskiej i włoskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio. I mamy informację sprzed chwili. Wiceminister Edukacji Narodowej Joanna Mucha podała się do dymisji. Informację tę potwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem, które mogą spowodować przerwy w dostawie prądu. RCB rozsyła ostrzeżenia i apeluje o śledzenie komunikatów pogodowych. Wiadomości SMS z ostrzeżeniami wydano dla odbiorców we wszystkich województwach. Z ostrzeżeń wyłączony jest pas od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Kujawy do Pomorza Gdańskiego i Warmii. Ostrzeżenia o burzach w całej Polsce oraz upałach w centrum i na południu wydał również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Prognozuje się, że wiatr może osiągnąć prędkość 115 km na godzinę, a temperatura sięgnie nawet 33 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 11. Dobrego dnia. Witamy ponownie do 12 w tym samym składzie. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Polecamy się także muzycznie. Electric Light Orchestra na start. 9,5 minuty po 11, ostatnia godzina audycji Dobrego Dnia, bo jesteśmy z Państwem do południa i w tej godzinie u nas trzecia strona obrazu jeszcze się pojawi, czyli Jarosław Jary-Jaworski i opowieści o obrazach często bardzo nieoczywiste, przede wszystkim takie nieoczywiste, ale obrazy, które omawiamy, no to są te zarówno wielkie dzieła sztuki, które wszyscy znamy, być może nawet nieświadomie, oraz takie, których raczej nie widzieliśmy nigdy na własne oczy, a które można oczywiście także w mediach społecznościowych Trójki zobaczyć w momencie, kiedy trzecia strona obrazu się na antenie pojawia. W tej godzinie także było sobie zdjęcie, czyli cykl Michała Matusa o fotografii właśnie i proza w Trójce. Na zakończenie naszego spotkania to przed 12 się wydarza. Ja przypomnę jeszcze, że w czwartek wieczorem widzimy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, które jest jednym z miejsc koncertowych tegorocznego festiwalu showcase'owego Music Week Poland. No i w ten czwartek już widzimy się właśnie u nas w studiu muzycznym Trójki, żeby wysłuchać dwóch koncertów w ramach właśnie Music Week Poland. Wystąpią u nas Ostel o 18. To jest brytyjska altpopowa artystka. No i na zakończenie o 20 Rezina, czyli artystka polska tym razem, wiolonczelistka i kompozytorka, którą w różnych konfiguracjach można było na przestrzeni lat usłyszeć. 22,7 Trójek oraz adres mailowy Dobrego Dnia @polskieradio.pl. To są te kanały, którymi można się do nas zgłaszać po wejściówki, bo jeszcze kilka miejsc jest. Dziś dokładnie 2 lata mijają od premiery ostatniej płyty Portugal the Man. In the shadow of the witch, all is real, nothing's real. It's a hard pill to swallow, NPCs on the hill. Town, czyli Portugal the Man, muzycznie w Trójce. Chris Black Changed My Life, taki tytuł nosiła płyta, o której nosi na cały czas, o której mówiliśmy. 23 czerwca 2023 roku, wtedy ten album się ukazał, dokładnie 2 lata temu. Wspominałem o rozmowach o sztuce, to jest ta chwila. trzecia strona obrazu. Czyli powracamy do opowieści Jarosława Jerego Jaworskiego, co poniedziałek o 11.15 odkrywa przed nami kolejne tajemnice najróżniejszych dzieł sztuki. Okej. W trzeciej stronie obrazu w poniedziałkowe przedpołudnie tradycyjnie dzień dobry mówi Jarosław Jary Jaworski, szef Mocnej Kultury. Dzisiaj mamy Dzień Ojca. To trudny dzień dla popularyzatora sztuki, bo nie ma właściwie obrazów pokazujących ojcostwo. O ile macierzyństwo i postać matki doczekały się tysięcy malarskich wcieleń, to wizerunków ojcostwa w malarstwie jest mniej niż zielonych nosorożców. Owszem, ojciec pojawia się często jako postać biblijna, na przykład w setkach wersji przypowieści o synu marnotrawnym, ale nie ma obrazów pokazujących uczucia pomiędzy ojcem i dzieckiem. Cóż, chłopaki nie płaczą. Podobno. Ale od tego jestem trójkowym detektywem sztuki, żeby odnajdywać perły. Jest obraz, który pokazuje jedną z najważniejszych chwil w życiu każdego ojca. To pierwsze kroki według Millet pędzla Vincenta van Gogha. Dlaczego według Millet? Bo Vincent namalował to płótno opierając się na czarno-białym zdjęciu obrazu francuskiego realisty i założyciela szkoły Barbizon, Jeana-François Millet, noszącego tytuł, a jakże pierwsze kroki. Millet stworzył trzy wersje pierwszych kroków. Wszystkie są pastelami, a w swoich zbiorach przechowują je Loren Rogers Museum of Art w Laurel w stanie Mississippi, Cleveland Museum of Art oraz prywatna kolekcja w Niemczech. Obraz Van Gogha znajduje się zaś w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. W całej czwórce prac nie ma żadnej zagadki kryminalnej ukrytej po trzeciej stronie, bo ich tajemnicą jest moc uczuć i wspomnień, które budzą w każdym ojcu pierwsze kroki jego dziecka. To właśnie jest tematem zarówno trzech pasteli Millet, jak i obrazu Van Gogha. Jesteśmy w przydomowym warzywniaku ubogiej wiejskiej rodziny na francuskiej wsi. Pojawia się w nim mama z maleńką, niespełna roczną córeczką. Schyla się i stawia dziewczynkę na ziemi, a potem wypuszcza w stronę ojca. Mężczyzna odrzucił szpadel, którym kopał grządki, przykucnął i szeroko rozłożył ramiona, w które chce chwycić dziewczynkę. Ona też wyciąga do niego małe rączki i za chwilę zrobi pierwsze samodzielne kroki w swoim życiu. Jakże piękna i naturalna scena przesycona miłością i ciepłem. Dla Millet były to wspomnienia szczególnie bliskie, bo sam pochodził z normandzkiej rodziny chłopskiej. Jego pierwsza żona zmarła szybko i niespodziewanie, ale z drugą, Catherine Lemaire, doczekał się dziewięciorga pociech. Van Gogh także pochodził ze wsi, w holenderskiej północnej Brabancji. Pewnie dlatego twórczość Millet tak go zafascynowała, że podczas dobrowolnego odizolowania od świata w zakładzie psychiatrycznym w prowansalskim Saint-Rémy namalował swoje wersje aż 21 obrazów francuskiego realisty. Były one częścią słynnych interpretacji innych mistrzów, które Van Gogh stworzył wtedy na podstawie czarno-białych fotografii i grafik. Nie traktował ich jako kopii. Porównywał je do muzycznych interpretacji. Co przez to rozumiem? Millet był dla niego odpowiednikiem kompozytora, a jego obrazy były jakby zapisem nutowym. Malując kopie, Vincent grał na tych nutach własne wersje tych kompozycji. Pierwsze kroki w wersji Van Gogha toną w pastelowej zieleni, na której tle delikatnie wyróżniają się niebieskie ubrania ojca i matki oraz żółtawa sukienka dziewczynki. Szybkie kreski, jakimi Millet nakreślił ogród, Van Gogh zastąpił typowymi dlań wijącymi się krótkimi i nerwowymi pociągnięciami pędzla. Dzięki temu jego ogród wiruje utajnionym życiem. Van Gogh ukończył swój obraz w styczniu albo lutym 1890 roku. Wysłał go do swojego brata Theo do Paryża 29 kwietnia tegoż roku. Oczywiście miał nadzieję, że Theo zdoła go komuś sprzedać, ale jakże płonne były to nadzieje. Dzisiaj wiemy, że Theo zdołał sprzedać za życia Vincenta zaledwie jeden jego obraz i nie były to bynajmniej pierwsze kroki. Niemniej Theo przyjął obrazy brata z wielkim entuzjazmem. 3 maja w liście do Vincenta napisał: kopie z Millet są chyba najlepszymi rzeczami, jakie zrobiłeś i skłaniają mnie do przekonania, że w dniu, w którym przejdziesz do malowania kompozycji figuralnych, możemy spodziewać się wielkich niespodzianek. Vincent nie miał dzieci. Wysyłając pierwsze kroki do brata, zadedykował je jego żonie, Jo, która właśnie czekała na narodzenie syna. 31 stycznia urodził się chłopczyk, który otrzymał na cześć brata imię Vincent Willem. Vincent van Gogh wraz ze swoim wielkim poprzednikiem, Jeanem François Millet, pozostawili po sobie jeden z najpiękniejszych zapisów ojcowskiej miłości w historii sztuki. Szkoda, że niemalże jedyny. Do usłyszenia za tydzień w trzeciej stronie obrazu. Za tydzień o stałej porze, czyli o 11.15 odcinek kolejny, a ja w Poszukiwaczy, opowieści o sztuce, takich nieoczywistych nierzadko, a w zasadzie właściwie zawsze nieoczywistych i zaskakujących, odsyłam do podcastów Trójki, tam wszystkie poprzednie odcinki można znaleźć. Laocze już słyszymy w tle. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, to nasz adres mailowy, polecamy się w każdej sprawie, ale przypominam, że Music Week Poland także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy na dwa koncerty, które w ten czwartek, kolejno o 18 i o 20. To będą dwie artystki, Ostel i Rezina. Bardzo serdecznie zapraszamy, miejsca jeszcze są. Krajał krawiec skórę nad moją. Zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Nie zamierzałem o tym mówić, bo mi smutno z tego powodu, ale skoro pan Marcin napisał w sprawie finałów NBA, dziś w nocy wszystko się rozstrzygnęło, OKC, czyli Oklahoma City Thunder, jest mistrzem i to w zasadzie bardzo spodziewanym, bo cały sezon byli doskonałą drużyną, bardzo głęboką składowo, no i mają MVP w składzie, więc chyba bez zaskoczeń. No ale to, że po takim pięknym sezonie, po takich pięknych playoffach, Tyrese Haliburton, jeden z najciekawszych zawodników tego sezonu niewątpliwie,

to są stroje robocze. Byłam bardzo, bardzo zdziwiona tym zdjęciem. Okazuje się, że to jest ołtarz na hali fabrycznej w dawnych zakładach Bidermanów w Łodzi. Ołtarz w fabryce. No i wiadomo, że ten ołtarz nie był miejscem modlitw tak naprawdę, czy oddawania czci, czy organizowania jakiejś mszy. To był ołtarz, który miał, tak podejrzewam, pełnić funkcje opiekuńcze w pracy, która była bardzo trudna, a czasami bywała bardzo niebezpieczna, bo w przemyśle włókienniczym, przy maszynach też zdarzały się wypadki i to również śmiertelne. I teraz w ogóle kontekst całego tego zdjęcia i tej części wystawy, na której stoimy, jest taki, że to są fotografie z zbioru robotnicy XIX i XX wieku, które dzisiaj znajduje się w archiwum imienia Bronisławy Kopczyńskiej-Jaworskim, archiwum etnograficznym na Uniwersytecie Łódzkim, a jest pokłosiem konkursu, które fotografia Przekrój Polityka ogłosiły w 1985 roku. Stąd niezbyt dobra jakość techniczna tych zdjęć, bo w latach 80. nie skanowano tych fotografii. Zdjęciom z konkursu robiono zdjęcia i to te zdjęcia zdjęć są we wspomnianej kolekcji. Masa, naprawdę masa ludzi przysłała swoje zdjęcia rodzinne, a oprócz tych zdjęć przysłali też listy, na których opisywali, kto jest na zdjęciach, jakie były losy tych osób przed i po zrobieniu tego zdjęcia. Więc dzięki temu opisowi przesłanemu przez Zofię Wojtak, córkę Leokadii Cygenhert, która jest najmłodszą przątką znajdującą się na środku tej grupy, wiemy, jak bardzo przywiązana właściwie do swojej pracy na tej przędzalni w Bidermanie była Leokadia. Wiemy, jakie były ich wojenne losy, dosyć tragiczne, ze szmuglowaniem, aresztowaniem, siedzeniem w więzieniu, wywozem na roboty przymusowe, takie dosyć charakterystyczne łódzkie doświadczenia. I Zofia opisuje to w liście z dwóch perspektyw. Matki, którą wspomina, która już nie żyła w 1985 roku, ale też swojej jako dziecka, które przeżyło tą całą wojnę. Na przykład powrót z robót przymusowych był takim dziwnym doświadczeniem, kiedy ludzie nie wiedzieli, czy Łódź stoi, czy została zburzona tak jak Warszawa i były różne plotki, więc ludzie szli do miasta, wracali do miasta, właściwie nie wiedzieli, nie mieli pojęcia, co zostaną. I teraz ja bardzo chciałam to zdjęcie zamieścić w mojej książce Aleja Włókniarek, ale ponieważ prawa autorskie i rozmaite inne kwestie są bardzo skomplikowane, ona nie mogła być reprodukowana w druku, więc starałam się precyzyjnie opisać, co jest na zdjęciu oraz opisać tę historię. I w związku z tym kilka lat temu dostałam takiego maila od pani Ewy Wojdak-Hassa, która jest córką pani Zofii Wojdak i wnuczką Leokadii Cygenhert. Rozpoznała to zdjęcie, mimo że nie było przedrukowane w książce, ale było na tyle opisane, że powiedziała, że to nie może być żadne inne zdjęcie. Potem wymieniłyśmy się już prawdziwymi fotografiami, więc mam w tym momencie bezpośredni kontakt z wnuczką przodki z tego zdjęcia. Wnuczką, która wykładała na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Taka to stuletnia grupowa fotografia kilku osób. Bez sfer i barw. I bez ruchu. W podcastach Trójki oczywiście znaleźć można poprzednie odcinki naszego cyklu fotograficznego. Michał Matus powróci w przyszły poniedziałek o 11.30. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno, zaklęcia śleż, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak voodoo. Wiesz dobrze, kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu, zesz to się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle.

Something Good w trójce. Jeżeli ktoś cały czas myśli o Music Week Poland, to przypomnę raz jeszcze adres mailowy dobrego dnia @polskieradio.pl i nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. A teraz czas na prozę. Stulecie Polskiego Radia. Mikrofony Polskiego Radia, zawsze czujne i zawsze aktualne, podsłuchują życie na gorąco, czyniąc słuchacza uczestnikiem każdej ważniejszej uroczystości w kraju. Ten głos Ksawery Jasiński. Książkę czyta autorka Marta Kawalec. Muzyka Piotr Mos. Myśmy dostawali bardzo dużo listów. Ta tradycja jakoś tak ciągnęła się od przedwojny, gdzie Tadeusz Bocheński i Zbigniew Świętochowski otrzymywali tysiące listów od swoich wielbicielek i wielbicieli. I ta tradycja, muszę powiedzieć, że przez pierwszy okres, ja wiem, kilkunastu lat powojennych, to bardzo się utrzymywała. Fragment 9. W radiu niemal od początku wszystkim znany był jako Dzidek. Wymyślił tę ksywę sam Tadeusz Bocheński, znany z ciętego języka. Po dołączeniu Ksawerego do jego zespołu przywitał go w progu słowami: o, jaka dzidzia przyszła. Ty będziesz od teraz Dzidek, powiedział i tak już zostało, bo ksywkę szybko podłapali inni. Mentorzy. Maciej Józef Kwiatkowski w książce Kulisy radia tak pisał o speakerach. Niegdyś byli gwiazdami pierwszej wielkości. Pisma ilustrowane zamieszczały ich zdjęcia na okładkach na równi z gwiazdami filmu i sportu. Nowość radia i niewidzialność ludzi przemawiających z eteru intrygowała i zaciekawiała. W speakerach kochały się pensjonarki, egzaltowane kobiety pisały do nich miłosne listy, a wraz z listami dochodziły kwiaty, prezenty, nieraz bardzo cenne zaproszenia. Speakerzy radiowi zapowiadali, recytowali, czytali teksty literackie, prowadzili konferansjerkę koncertów i kabaretów. Brali udział w audycjach reklamowych, satyrycznych i humorystycznych. Przeprowadzali wywiady i rozmowy. Witali słuchaczy na początku programu i mówili im dobranoc. Prześcigali się pomysłowością, inwencją, kulturą, znajomością języków obcych. Cechowali się znakomitą dykcją, dobrymi manierami, przejawiającymi się niejednokrotnie w sposób wyszukany, na przykład w noszeniu smokingu przy zapowiadaniu programu wieczornego. Kiedy Ksawery Jasiński przekroczył progi radia, znalazł się wśród najbardziej doświadczonych dziennikarzy, śmietanki ówczesnego eteru. Szczególnie w pamięć zapadła mu współpraca, a później przyjaźń z Tadeuszem Bocheńskim, nestorem polskich speakerów, a przed wojną artystą estradowym, który 26 kwietnia 1926 roku stanął przed mikrofonem i powiedział po raz pierwszy: halo, halo, Polskie Radio, Warszawa. Wielokrotnie śmiał się później z tego, bo technicznie rzecz biorąc nie było jeszcze wówczas Polskiego Radia, a Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, PTR. Ponadto słyszało go wówczas może kilkanaście osób w Polsce, głównie ci, którzy potrafili własnoręcznie skonstruować odbiornik. Bocheński wielokrotnie wspominał prowizoryczną rzeczywistość, w jakiej zaczynał swoją pracę. Wyobrażasz sobie, Ksawery, że aby wtedy puścić na antenie sygnał czy inny dźwięk z płyty w ramach przerywnika, przed mikrofonem trzeba było ustawić prawdziwy gramofon sprężynowy i kręcić korbą? Śmiał się. I to jedno, ale drugie to wątpliwości, czy to, co mówię, słyszy ktoś jeszcze poza inżynierami w sąsiednim pokoju kontrolnym. A teraz zobacz, jaka technologia, guziki, pokrętła i co chcesz, to gra. Tadeusz Bocheński nie opuścił swojego stanowiska także wiele lat później, podczas Powstania Warszawskiego, kiedy to przez 55 dni był speakerem w rozgłośni Armii Krajowej Błyskawica i podawał komunikaty oraz wiadomości z frontu. Rejestr Błyskawica, stacja nadawcza Armii Krajowej, Warszawa, na falach 32,8 i 52,2 metra. Uwielbienie dla jego głosu wyrażało się także w napływających z różnych stron kraju listach z pochwałami i paczkach z prezentami. Często wśród przesyłek były także namiętne listy od wielbicielek zauroczonych mocnym i dynamicznym głosem oraz kapitalną dykcją Bocheńskiego. Słuchając go, można było odnieść wrażenie, że z głośników przemawia wysoki i barczysty brunet o pięknych oczach w kolorze szafiru. Tymczasem Bocheński z pewnością miał ładne oczy, ale miał także 160 cm wzrostu, garb na plecach i klatce piersiowej, a w dodatku utykał na jedną nogę, przez co musiał się poruszać przy pomocy dwóch lasek. zmarł w 1968 roku. Żegnano go z największymi honorami. Był jedynym radiowcem, którego trumnę ustawiono w gmachu Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej, w miejscu, które tak ukochał i któremu poświęcił się bez reszty. Wychował wielu znakomitych spikerów i dziennikarzy. Po latach to właśnie Ksawerego Jasińskiego uznawano za spadkobiercę Tadeusza Bochańskiego. Niektórzy twierdzili nawet, że uczeń z czasem dorównał mistrzowi, choć ten pierwszy nigdy nie zgodził się z tym stwierdzeniem. Tu Polskie Radio Warszawa. Pożółkłe, lecz wciąż czytelne świadectwo pracy Ksawerego Jasińskiego podaje datę 1 lipca 1953 roku jako pierwszy dzień jego pełnoetatowej pracy w Polskim Radiu w gmachu przy ulicy Myśliwieckiej. Wówczas było to dla niego miejsce wyjątkowe, tajemnicze i tętniące życiem o każdej porze dnia. Kolejne audycje pojawiały się na antenie w ustalonym szyku, a kiedy dobiegały końca, na magnetofonie szpulowym pojawiała się następna taśma z przygotowanymi nagraniami i muzyką. Jeśli grafik wskazywał na programy emitowane o świcie, Ksawery musiał wstawać po 3 rano. W okolicach klatki schodowej czekał już kierowca, pan Zenon. Celowo wysyłano go na poranne misje specjalne, bo wyróżniał się tym, że skutecznie dowoził nie tylko zaspanych, ale nawet skacowanych spikerów. Kiedy udało się dotrzeć do radia punktualnie, spokojny i zrelaksowany spiker witał słuchaczy zgromadzonych przed radioodbiornikami, a następnie można było usłyszeć poloneza "Witaj królu" Karola Kurpińskiego. Potem następowała chwila przerwy na wiadomości, które odczytywał już inny spiker. Pamiętać należało także o precyzyjnym podawaniu czasu, bo na podstawie danych z Urzędu Miar i Wag regulowano zegary w całym kraju i układano rozkład jazdy pociągów. Wielu spikerów wspomina konsultacje z Jasińskim jako bardzo osobliwe doświadczenie, bo cechował go dystans i kpiarsko-ironiczny stosunek do rzeczywistości, co prezentował także na antenie. Pomocy nigdy nie odmawiał, choć często towarzyszył mu uśmiech mówiący: ale po co ci to? Przecież jest tyle ważniejszych spraw. Zupełnie poważnie dodawał zaś: jako spiker wchodzisz do czyjegoś domu i musisz się tam zachowywać tak, abyś został przyjęty na dłużej. Dzięki poprawkom i ćwiczeniom radiowi spikerzy uchodzili za tych, którzy niemalże się nie mylą lub robią to niezwykle rzadko. Tworzyli radiową elitę, zespół komandosów do zadań specjalnych. Marta Kawalec, ten głos, Ksawery Jasiński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy. I polecamy. A całość przygotowali Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek naszej prozy w Trójce, która powróci oczywiście jutro przed południem w audycji Dobrego Dnia. Zapraszamy już teraz w imieniu Justyny Grabasz. A w imieniu swoim, naszej Trójki, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Za chwilę serwis Trójki. Zostańcie z nami. To Kamp na koniec. I cannot contain.